Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Merhabalar. 1979 yapımı Alman-Amerikan ortak sinema film müzikleri bu haftaki Zaman Tüneli'nin konuğu. Filmin yönetmenliğini Milos Forman'a ait. Başrollerini John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo'nun yapmış olduğu film, 1968 yılını oluşturan Woodstock Festivali'nde Yağmur'la birlikte tüm gençliğin hep bir ağızdan söylediği şarkıyla öyküsünü anlatmakta olup, dünya sinema tarihindeki klasikler arasında da yer almaktadır. Hippie gençliğinin bir yansıması olan, kaplumbağa tipi Volkswagen arabaların hit olduğu, anarşist dönemi de yansıtmaktadır aynı zamanda. Türkiye dışında müzikal ve sinema filmi olarak sergilenen yapıt, cinsellik ve uyuşturucunun idealist gençliğe nasıl yön buldurduğunun da bir anlatımıdır. Türkiye'de 11 Ocak 1982 tarihinde gösterime girmiş olup, Engin Cezer tarafından Türkçeleştirilmiş haliyle de müzikal oyun olarak da sergilenmiştir. Yapıtın müzikal oyun hali Mart ve Nisan 2006'da İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından da kurulmuş olan Tiyatro Candela tarafından bir rock müzikali olarak da sergilenmiştir. Savaşa ve militarizme karşı olan, barış ve sevgi dolu özgür bir dünya hayal eden çiçek çocuklarının, olmayan ülkelerinde kalbinin sesini arayan bir savaş yolcusunun hikayesini anlatan filmde, Beyaz Saray önünde Vietnam Savaşı'nı protesto eden binlerce insanın görüntüleriyle birlikte sunulan Let the Sunshine In, Bırak Güneş İçeri Girsin şarkısı temelinden hareket edilmiştir. Evet, bu haftaki Zaman Tüneli'nin konuğu Hair. Şimdi durup dururken niye Hair? Haydi şuna biraz daha politik bir cevap verelim, tam da sırası. Hatta bir ara verip de müzikalin açılış parçasına da bir kulak verelim, Aquarius. We'll be right back. Şimdi ise sizleri hiç araya girmeden parçalarıyla baş başa bırakıyorum. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. I just got back to looking for Donna, San Francisco, psychedelic urchin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old tattoo woman? Heard a story, she got busted for her beauty. Oh, oh, oh. Roman Polanski, all rolled into one. Welcome to Kukowski. The man. That's me. Sulfur dioxide, hello, carbon monoxide, the air is everywhere. Breathe deep while you sleep, breathe deep, bless you. Alcohol, bloodstream, save me, nicotine, lung steam. Eating at the stone of my tomb. Welcome, sulfur dioxide. Hello, carbon monoxide. The air is everywhere. Breathe deep while you sleep. Breathe deep, deep, deep, deep, deep. We'll be right back. got life, mother. I got life's sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, mother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man, I got crazy ways, daughter, I got million-dollar charm, cousin, I got headaches and toothaches and bad times too. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle. I got life, life, life, life, life, love. What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving. How like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. I have of late, but wherefore I know not, lost all my mirth. This goodly brave or hanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire. Why, it appears no other thing to me than a fallen, pestilent congregation of rainbows. Tell me why. the saddest story ever told, oh Lord. Oh, where do I begin? The saddest story ever told, oh Lord. Is what might have been. I left you, my dear, now I regret it. The way in time my heart will come to forget it. Well, I've got to have somebody to hold, oh Lord. I've got to have somebody to hold. Lost without you, with no tears left to cry. Oh, my darling, shall I simply pine away and die? I will simply pine away. The saddest story ever told, oh Lord. Oh, where do I begin? The saddest story ever told. Is what might have been down about my ears. The sky is falling, and through all the tragedy, can't you hear me calling? Well, I've got somebody to hold, oh Lord. I've got to have somebody, got to be bold. I'm crying out in the cold. Well, I've got to have somebody to hold, oh Lord. I've got to have somebody to hold. Yes, I spend it on dolls, bonnets with chipotle, weevils and all. Clacking dolls, chickens, frying, mothers, oats and grease. I spring now, thanks to your Master Lincoln, emancipator of the slave. Yes, I spend it on dolls, bonnets with chipotle, weevils and all. Clacking dolls, chickens, frying, mothers, oats and grease. Motherfucking painter of the slave. Yeah, yeah, yeah. He's a motherfucking painter of the slave. just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. You got hair with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. A home to the fleas in my hair, a home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow in my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, waxing. Made of blonde, brilliant, teen, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hair, blow it, show it, long as God can do it. My hair, blow it, show it, long as God can do it. Yeah. we twinkle below. Good morning, starshine. Şu bayramın sonunda bizleri nelerin beklediğini bilmeme rağmen kulağımın üzerine yatmış hiçbir şey olmayacakmış gibi durmakta olup harekete geçmek için kafama göktaşı düşmesini beklemekteyim. Ben ülkem için bu kadar duyarsız olduğuma göre öteki insanlara kızmaya hakkım yok. Önümüz bayram. Küskünlerin barıştığı, dostların pekiştiği bir fırsatlar yumağı. Her ne kadar sıfır sorun ile başladıysak da sonunu sırf sorun haline getirdiğimiz dış politikamız diyorum ve burada frene basıyorum. Çünkü başta da söylediğim gibi kafama göktaşı düşme olayı sonunda gerçekleşti. Buraya kadarı bayram öncesine aitti. Bundan sonrası bayram ertesine. Evet, ne diyordum? Sonunda beklediğim göktaşı 29 Ekim saat 18 itibariyle ülkenin çeşitli yerlerine düşmeye başladı. Bayrağını kapan caddelerdeydi. Unutmamak gerekir ki sadece ve sadece işgal altındaki ülkelerde insanların bayramını kutlamasına izin verilmez. O zaman da halk bir karar aşamasında kalır. Ya baş eğecektir ya karşı koyacaktır. Sanırım mesaj alındı. Bana ayrılan sürenin de yine sonuna gelmek üzereyim. Bir parçaya daha kulak vererek programı sonlandıralım. Let the sunshine in. Bırak güneş içeri girsin. Hoşçakalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.